的无憾呀。Sa iyong kagustuhan, sa iyong pagkaguhanan, gihatag niyang tanan. Taygon ko ang ngalan mo, Jesus, labang sa tanan. Halad mo pinabuti mo, pagluwas ka na ko. Salamat Jesus. Pinabuhi ko gihandom mo, ako sa presensya mo. Pan sa pagkaubos sa kaugalingon, bukod sa gugma mo.